Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Grenseløst. Shut up. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Narkomani er hverken bra for deg eller rett å kombinere med jobb. Men noen former for narkomani kan være som en våt drøm for en arbeidsgiver når du hektet på det som påvirker bunnlinja på arbeidsplassen din. Latsaba, døgnikter og andre som bruker hele dagen på å bli trygg dag, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal i dag ta for oss et tema som til tross for sin terminologi ikke er straffbart, men som faktisk medfører økte skatteinntekter i samfunnet. Det jeg snakker om er den perfekte singeltilværelsen, nemlig arbeidsnarkomani. Og jeg sitter her sammen med psykolog og forsker Cecilie Skau Andreassen, som har forsket på arbeidsnarkomani. Hyggelig at vi kan møtes på et sted her. Jeg tror ja, mange arbeidsnarkomane trår sine lakksko, uten at vi skal nevne navn på bedriften. Jo, takk skal du ha. Først må jeg bare avklare, hva er arbeidsnarkomani? Det er ikke så veldig enkelt å bare si det med få ord, men hvis jeg skal prøve å si det med noen få ord, så er det det å være, altså at på en måte alle tanker, følelser og atferd er sterkt dominert av arbeid. Sånn at man på en måte har en sterk arbeidsmotivasjon, en indre driv som hele tiden på en måte gjør at du har lyst til og vil jobbe. En umotståelig tvang, kan du si. Det er kanskje litt ledende da, i så fall, for hvordan blir man? Altså, hvordan blir noen arbeidsnarkoman? Hvordan ender man opp i den situasjonen? Det kan være veldig mange faktorer som spiller inn der. Man kan tenke seg at den individuelle risikofaktoren for å utvikle arbeidsnarkomani kan handle om personlighetstrekk. I psykologien så pleier man vanligvis å dele personligheten inn i fem ulike hoveddimensjoner, hvor man snakker da om blant annet en faktor eller et personlighetstrekk som kalles for nevrotisisme. Og det er et personlighetstrekk som kanskje dreier seg om at man bekymrer seg en del, man er sårbar for stress, uroer seg, en del sånne negative følelser egentlig, og det kan gjerne i enhver type avhengighet være en slags sånn motor som ligger bak, som gjør at man på en måte vil avlede disse ubehagelige, rastløse følelsene med noe annet, og da kan gi seg utslag for eksempel i det å jobbe mye eller arbeidsnarkomani. Det er en ting, ellers så har man også vært inne på dette med ulike genvarianter, at man kan tenke at det er ulike genvarianter hos arbeidsnarkomane på lik linje som en annen type avhengighet, som kan være også en sånn motto at noen er mer, mer både mottagelig og blir mer stimulert av enkelte stimuli enn andre, og hvor på en måte hjernens belønningssystem er lettere påvirkelig i forhold til arbeidsstimuli eller det som foregår på arbeidsplassen, og at det er belønnende i seg selv, og det på en måte er med på å gjøre at man hele tiden vil gjøre dette mer, slik at man blir belønnet som sådan. Andre faktorer kan dreie seg om oppvekst, familie eller oppdragerstil til foreldre. Det kan dreie seg også om kanskje foreldre selv som arbeidsnarkomane og som på en måte påvirker barn i det retning, men det trenger overhovedet ikke handle om det heller. Man kan også gjerne snakke om arbeidsnarkomane bedrifter, hvor dette er noe som er det typiske trekket som går igjen, og at kanskje man kommer inn i en sånn type bedrift og jobber veldig mye og ser at de rundt seg også gjør det, og man blir påvirket og man jobber på den måten over mange år og kommer inn i en slags rytme, så det er vanskelig å komme seg ut av, og etter hvert har utviklet en form for arbeidsnarkomani. Ja, er det sånn at man da kommer i en situasjon og sier at ja, jeg er arbeidsnarkoman og det er kult? Hva sa du nå? Ja, er det sånn at man kan komme i en sånn situasjon på en sånn type arbeidsplass og si at ja, jeg er en arbeidsnarkoman og det er noe litt kult? Ja, okay. Det vil nok være noen type bransjer, type hotte bransjer som IT, media, finans, hvor på en måte det å være en arbeidsnarkoman er gjerne en selvfølge og gjerne ikke bare en bivirkning. Slik at det kan nok være litt sånn trenden, men vi vet jo også når folk bruker begrepet arbeidsnarkomani, så det jo nettopp litt sånn jeg arbeidsnarkoman, og at de egentlig prøver å beskrive hvor mye de liker å jobbe, og det veldig viktig å skille mellom det å være en arbeidsnarkoman fra det å jobbe veldig hardt. Altså det tider i livet hvor man alle går inn i ulike faser hvor man jobber mer og prioriterer jobb framfor venner og familie. For eksempel det å starte en bedrift kan være en alt oppslukende affære til å begynne med. Det å være nyansatt i en eller annen bedrift kan også være noe som genererer et ganske heftig jobbmønster i en kortere periode. Men arbeidsnarkomani blir en slags bestandig del av livet, uavhengig av type bedrift man er med i eller yrke og sånne ting, men at man på en måte jobber på en sånn tvangsmessig patologisk måte, kanskje uavhengig av hvor du befinner deg henne i arbeidslivet. Ja, hva de første faresignalene på at man begynner å gå mot å bli arbeidsnarkoman, fra å være hektet på jobben og til å på en måte, som du sier, at det blir en slags tvangssituasjon? Det er nok ikke så veldig lett å si hva de første faresignalene er. Dette er gjerne personlighetstrekk som med oss fra tidlig stund, og som utvikler seg og får lov til å kultivere seg ytterligere i ulike typer settinger. Men man kan tenke, altså når man på en måte jobber, og man ikke synes det er noe gøy lenger, det er en liksom risikosituasjon. Så man bør på en måte være glad i jobben sin for at det ikke er et problem at man er en arbeidsnarkoman? Man deler gjerne inn arbeidsnarkomani i to ulike typer, sånn grovt sett. Det har blitt gjort mye det i forskningen, hvor man deler det inn i de entusiastiske arbeidsnarkomane, og så i de ikke-entusiastiske arbeidsnarkomane. Dette en type typologi som man har delt inn i, fordi at man har syntes det har vært vanskelig nettopp å forene ulike synspunkter på dette fenomenet. Noen snakker om at det er noe negativt, og forbinder det og assosierer det med negative kjennetegn og trekk, mens andre igjen, som du starter med innledningsvis, snakke om at dette er noe som er produktivt for samfunnet og for bedriften, og noe som er positivt. Ja, blir man veldig produktiv av arbeidsnarkoman? Altså, man yter jo mer. Det skulle man tro, men sånn er det nødvendigvis ikke. Det er ikke nok forskning som kan si på nåværende tidspunkt hvorvidt det å være en arbeidsnarkoman gangene bedriften man jobber for eller ei. Det kan tenkes at en person som jobber 14 timer er ikke mer effektiv som en person som jobber 8 timer per dag, og kanskje nettopp at man jobber på en sånn liksom tvangsmessig måte gjør at man trenger mer timer for å få undergjort like mye som en som jobber 8 timer. Sånn at det i seg selv kan ikke være med på å ja, det er ingen forskning som underbygger det at det er bare positivt på den måten, men når vi ser på ulike typer studier og når man forsker på dette, så ser man på spesielt ulike utfallsmål når det gjelder relatert til helse og ulike. Ja, kan man dø av å være arbeidsnarkoman? Det er ikke noe forskning som er gjort akkurat i forhold til det, men det er klart at hvis det som man kan på sikt dø av, det er jo hvis man har et stressnivå som er veldig kronisk høyt over lang, lang tid, så er det noe som kan være med å for eksempel utvikle stressrelaterte sykdommer som hjertekarsykdommer og andre type problemer som kan forårsake død. Men så lenge man har denne gleden ved å jobbe, forskjellen på det å være i en tvangssituasjon og det å ha entusiasme og glede for jobben, det har vel mye å si for hvorvidt man utvikler sånne sykdommer? Det er klart det at hvis du jobber og jobber og jobber, og i tillegg elsker jobben din, så er det å bruke ekstremt mye tid på noe som du elsker å gjøre, er selvfølgelig forbundet med høy grad av livskvalitet og jobbtilfredshet og positive utfall. Men hvis du bruker størsteparten av døgnet på noe som du faktisk ikke liker, da snakker jeg om de ikke entusiastiske arbeidsnarkomane, de som jobber og på en måte offrer blod, svett og tårer, men de synes ikke at dette her er noe gøy, de bare just have to do it på en måte, er forbundet med det motsatte, altså de samme utfallene bare med negativt fortegn. Og det en risikofylt gruppe, det ikke positivt, men det kan være positivt hvis man jobber på en sånn måte at det jobbengasjement og den gleden og sånt. Men det som kan være farene der, det for eksempel hvis de rundt plages ved at det brukes enormt mye tid på nettopp det, for eksempel i forhold til prioritering av andre typer forpliktelser og ansvar man har i livet, og som kan ende opp med gjerne brudd, samlivsbrudd og slike ting, som igjen vil kanskje være en utløser i forhold til problemer for den arbeidsnarkomane på et senere tidspunkt. Så hvis man virkelig elsker jobben sin og holdt på å si, kan definere seg som arbeidsnarkoman, så bør man i hvert fall være singel? Noen prioriterer kanskje å jobbe den måten, men det er klart det, altså, måten man bruker tiden vår på, det handler jo om, altså, tid handler jo om valg og prioritering og forpliktelser. Så det er klart at hvis man legger livet sitt opp på den måten, at man da gjerne ikke skuffer noen andre på den andre siden, og at man gjør det også i en overgangsfase, eller gjør det hele livet etter som man ønsker, og velger å fylle livet sitt, så trenger det nødvendigvis ikke vise å være noe negativt sånn sett. Og det er klart at man har mindre hensyn til andre, men man vet jo at vanligvis så bruker folk sin fri tid, eller den frie disposisjonen som de har, i løpet av døgnet til litt sånne stressdempende aktiviteter, som det å bygge relasjoner, som det gjerne å trene, som det å ivareta både forhold til seg selv og til andre mennesker rundt om. Vi er jo et sosialt individ, men det sosiale aspektet kan man også selvfølgelig få gjennom jobben. Hvem har ansvaret? Hvem har ansvar for hva? Er det arbeidsgiver eller er det en selv som har ansvaret for hvorvidt man utvikler en form for arbeidsnarkomani? Det er nok en tosidig sak. Jeg tenker det er viktig at man tar noen grep selv, og at man på en måte ansvar ligger hos personen selv, men det er klart at måten et arbeidsmiljø lagt opp til kan være med å stimulere iboende tendenser hos en person. Så ansvaret ligger hos den enkelte, men arbeidsgiver også kan ha en del å bidra med her. Er det sammenlignbart med andre former for rus? Eller narkomani da? Ja, eller avhengighet. Det er jo det vi på en måte har begynt å se veldig på. Nå er jeg spesialist i rusavhengighetsproblematikk, så jeg har den kliniske med meg også inn i en organisasjonspsykologisk tenkning. Slik at når man snakker om annen type avhengighet, og da gjennom ikke-kjemisk avhengighet. De senere årene har det vært mye fokus på nettopp ikke-kjemisk avhengighet, og man har fått diagnosen patologisk spilleavhengighet, for eksempel som den eneste ikke-kjemisk avhengigheten inn i vårt diagnosesystem. Og når man snakker, altså det som man har sett i forhold til avhengighet, hvis man skal få et avhengighetssyndrom, så må man tilfredsstille 6-7 ulike kriterier som til stede for at man skal kunne kalle dette en avhengighet. Det kan være for eksempel dette at det en fremtredenhet, for eksempel man tenker på jobb når man står opp på morgenen, når man tenker på jobb når man legger seg på kvelden, at man på en måte er veldig overopptatt av jobben. Det kan handle om konfliktaspekter med betydningsfulle andre rundt, sant? Andre på en måte gir beskjed om at de ønsker at du gjerne jobber mindre uten at de blir hørt. Det kan handle om abstinenslignende symptomer, for eksempel hvis man drar på ferie eller at man har avbrutt, at man blir forhindret i det å jobbe, hvor man blir rastløs og urolig og irritabel. Det kan dreie seg om humørendringer hvis man ikke får jobbe versus det når man jobber. Det kan dreie seg om at man har prøvd å redusere arbeidsmønster i en periode, for man ønsker å gjøre det, men etter hvert så faller man tilbake til gammelt atferdsmønster. Så det er ulike kriterier som man tenker skal være til stede, og det tenker man også at man kan da definere arbeidsnarkomani inn i det, og i det formålet så har vi utviklet et skjema som heter The Bergen Work Addiction Scale, som bygger nettopp på den type avhengighetsteori, og hvor man da henter kunnskap fra andre beslektede fenomener, som for eksempel ikke-kjemisk avhengighet eller rusavhengighet. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova, FM 99,3. Du var litt inne på det med gründere, for det vel et litt spesielt tilfelle. Gründere har jo egentlig ikke noe valg. De må jo jobbe 14 timer i døgnet, i hvert fall i en startfase. Hvordan kan en gründer unngå å havne på galsiden av arbeidsnarkomanien? Så vi vet jo at fra forskning så ser man at kanskje i privat sektor og blant da gründere eller selvstendig næringsdrivende som driver med franchise og sånne ting, er mer utsatt for eller skårer høyere på arbeidsnarkomani enn andre. Og det gjerne ikke så rart i den type bedrifter og bransjer så ligger det mer tilrettelett. Altså det ulike faktorer som til stede som gjerne med å bidra til å kultivere dette ytterligere. Det mye mer fleksible rammer. Men spørsmålet ditt var i forhold til gründer, hvordan kan de unngå nettopp å komme inn i den? Ja, eller at gründere har, på å si, har jo egentlig ikke noe valg. De jo nødt til å jobbe lange, lange dager hvis bedriften ikke skal gå dunken før, har på å si, første regnskapstall skal liksom offentliggjøres. Det blir vel ikke helt riktig å si at de ikke har noe valg, for de har jo valgt den type situasjon, og de har valgt den type yrke av ulike grunner. Det som positivt i... Men jeg bare tenker på, hvis du vil lykkes som en gründer, så er det jo nødt til det. Da har du ikke noe valg. Da må du jo jobbe 10-14, kanskje hele døgnet for å få det å gå til. Og hvordan skal man da unngå å havne på feilsida? Altså den avhengighets... Hvor du på en måte får alle disse komplikasjonene du nevner. Igjen så tenker jeg at det er et valg, og så tenker jeg at det en faktor her som en gründer gjerne har, som andre ikke har. Hvis du da ikke har en jobb, nei, en leder over deg som bestemmer, eller som på en måte du skal rapportere til og sånn, så har du dermed enormt stor egenkontroll i jobben din. Og dette har stor grad av egenkontroll i jobben din, til tross for at du har veldig høye jobbkrav, for eksempel, sant? At det skal gå rundt, at økonomien på en måte er skviset, spesielt de første årene som en grunn da. Men det at man har muligheten til å trekke seg tilbake når du ønsker, bare vite at du kan gjøre det, at det er du som bestemmer selv. Det er ingen som står og pusher på deg, eller som på en måte du skal rapportere til på den måten. Så vil du kunne strekke deg ganske mye lenger, og det er også forbundet med lavere grad av kortisol i blodet, som er hormon, stresshormon, og type hormoner som kan vise seg da å gi seg utslag i stressrelatert sykdom på sikt. Så det trenger nødvendigvis ikke å være farlig, det å være en gründer, tvert imot på mange måter, fordi at man bevarer på mange måter autonomien, grad av selvstyre, som er et grunnleggende behov for oss mennesker. Hvis du har en detaljstyrende leder, for eksempel, så kan det være noe som skaper motstand og tras, og som folk opplever som gjerne ubehagelig. Ja, for man hører jo liksom om gründere som Bjørn Kjos og Olav Thon, som når de snakker om hvordan de startet opp, jo da det gikk 20 timer i døgnet på kontoret, og i det hele tatt at det var full pakke. De har jo lyktes, og det er jo en grunn til det. Det er vel hardt arbeid og mange timer. Så jeg bare tenker, det er jo liksom, da har man jo på en måte satt seg selv i farezonen. Ja, det, jeg vet ikke om jeg kan være helt enig sånn sett i det. Hvis vi tenker, altså som jeg også sa tidligere, så er det viktig å skille mellom det å jobbe hardt og det å være en arbeidsnarkoman. Arbeidsnarkomane jobber som at det har blitt en bestandig del av livet. Det er til stede hele tiden, og det må forsvinne ikke senere. Sånn som for eksempel disse som du nevner, hvor de gjerne gjør en ekstraordinær innsats i startfasen, som på en måte står litt i kontrast gjerne i forhold til naturlover. Sant? Altså, du kan ikke bryte naturlover uten selv å bryte sammen. Sant? At man på en måte neglisjerer behov for søvn og mat gjerne i litt større grad enn det man burde. Men hvis dette er en periode, så går det greit. Det er ikke farlig å jobbe hardt og jobbe mye. Det er viktig å legge til her. Så det er ikke det fenomenet med målet som sånn, og det er heller ikke budskapet. Men det er jo klart at det å komme inn i den type mønster kan jo være en sånn drivende. Ja, for det er jo ikke sikkert man merker det selv. Nei, men samtidig, man trenger nødvendigvis ikke, det er ikke sånn at for alle som jobber mye, så er det noe som man skal merke eller som er negativt. Det er klart det er veldig ok og greit å ha innsikt i eget liv, og innsikt i egne grenser i forhold til hvor skal du sette grensene før på en måte man gjerne bikke over at den ene eller andre enden, slik at det er ikke nødvendigvis sånn at disse som du nevner nå skal på en måte sette noen grenser. Det er veldig viktig også å si at suksess er ikke ekvivalent med arbeidsnarkomani. Og det sånn det å jobbe mye, selvfølgelig skal man nå en plass, så må man legge en innsats for å nå noen mål, men allikevel så betyr ikke det at disse gutta, som du nevner, har en sånn umotståelig indre driv, hvor de konstant må jobbe til tross for de gjerne ikke synes det gøy, og de klarer ikke å løsrive seg, de får abstinenser hvis de på ferie. En del av disse kriteriene som jeg listet opp i sted, kan godt være de skårer lavt på den skalaen. Ja, suksess, det kan jo like gjerne være flaks og bekjennskap, men vi trenger ikke å snakke, gå inn så mye mer inn på det. Det store forskjeller på kvinner og menn når det gjelder arbeidsnarkomani? Det et interessant spørsmål, men det sprikende, de undersøkelsene som gjort, bruker veldig ofte forskjellige måleinstrumenter når de skal måle dette her. Dermed så blir det vanskelig å sammenligne mellom studier. Vi har ikke funnet noe særlig store kjønnsforskjeller. Det vi har funnet er det at folk som har lederansvar og lederstillinger oftere skårer høyere på arbeidsnarkomani enn de som har mindre ansvar. Noen studier finner at de yngste kvinnene skårer høyest. I andre studier så finner man at mennene skårer høyest. Så det motstridende funn. Ja, for der du kanskje inne på noe i forhold til at hvis det veldig mye ledere som skårer høyt, det derfor de har blitt ledere? Det absolutt en teori, det i forhold til person attraction theory, hvor rett og slett en person, det person som søker jobben så, og har noen iboende tendenser i utgangspunktet hvor de, ønsker, hvor de jobber mye, eller at de blir belønnet nettopp for det de jobber mye og for, blir forfremmet av den grunn. Hvordan bransjer finner du de fleste arbeidsnarkomane? Du finner det i absolutt alle bransjer, det vel viktig. Altså, en frisør som en toppleder i et eller annet finanskonsern kan score høyt på arbeidsnarkomani, så det ikke sånn forbeholdt noen bransjer, men det klart at man tenker at noen type bransjer hvor resultater skal skapes og mål skal nås, så en vil nok det kanskje være kulturer hvor det råder en del normer og verdier som nettopp er ensbetydende med det. Sånn som jeg sa, at arbeidsnarkomani er ikke bare en bivirkning, men det blir en selvfølge i disse bedriftene, men det er forventet. Det er også bransjer som kanskje har litt annen type rus også, som, ja. Som er veldig knyttet til bransjen? Det noen som har spurt meg om akkurat det, og det har man, for det første så finnes det ikke noe særlig forskning på det. Av den forskning som finnes, så er det ikke noe grunn til å tro at dette er personer som gjerne ruser seg med eller drikker med og sånn. Men det som man kan tenke seg rent sånn hypotetisk, det er jo nettopp det å på en måte klare å koble av etter en stressende arbeidsdag. Men det mer forbundet i sånn type stress forskning, så bruker man gjerne alkohol for å koble av, at det blir den funksjonen alkoholen får. Og hvis man på en måte gjør dette ved jevne mellom om å påta seg disse kontinentale drikkevannene hvor man har hvitvin til fiskebollene og rødvin til kjøttkakene, så er dette noe som, og i tillegg til helgefyllekulene som den norske kulturen har hatt med seg fra vikingtiden, så kan jo dette begynne å akselerere til og bli avhengig av andre typer substanser, som for eksempel da alkohol. Men det er ikke dette rene hypoteser. Det er ikke noe funn som tyder hverken i den ene eller andre retningen her. Så det er ikke noe sånn tydelig tegn på finans- og mediebransjen skiller seg litt ut? Som litt kjent for, ja. Det som jeg kan si i forhold til de to bransjene der, i forhold til når det gjelder andre typer rusmidler, da, så er dette i privat sektor. I privat sektor så er det mer midler. Man bruker da gjerne mer og alkohol inn i type kundepleie, representasjon. Man er gjerne ofte utenlands, hvor kulturen for alkohol er annerledes. Slik at selvfølgelig i denne type bransjer, både i privat sektor og de bransjene du nevner, så er det mer flyt i forhold til alkohol. Det vet vi jo. Hva er ditt tips hvis man begynner å føle at nå bærer det galt av sted? Alle disse symptomene du nevnte i sted, kjenner hardt på kroppen. Hva bør man gjøre da? Jeg tenker det å på en måte ta et dypdykk eller et blikk mot seg selv i forhold til hvordan lever jeg med tiden min, og hvordan har jeg det med meg selv, litt I forhold til hva de bruker tiden min på. Dette med tid jo en begrenset ressurs. Det likt for alle, men hvordan man bruker den vidt forskjellig. Og noen på en måte, veldig mange av oss har jo dårlig tid, men det ikke alle som har det dårlig med den dårlige tiden sin. Så det noe med det, hvordan vil du fylle livet ditt? Hvordan ønsker du å leve? Det noe å stille seg noen den type grunnleggende spørsmål. Kan være greit å ta noen sånne stopp av og til. Og så bør man ringe psykolog etter hvert. Hva sier du? Og så bør man ta en telefon til en psykolog etter hvert. Nei, jeg tenker jo ikke det. Jeg tenker først så det jo greit å prøve å gjøre noen grep selv. Stille seg noen spørsmål. Man trenger nødvendigvis ikke å oppsøke noen psykolog av den grunn. Man kan begynne med enkle grep hvor man rett og slett går inn og en kontrakt med seg selv, hvor man ønsker å sette seg opp noen målsetninger I forhold til at man gjerne setter inn pauser I den ellers fulltegnet kalenderen, hvor du snakker med dine omgivelser, familien din som en innfallsporter I forhold til ditt arbeidsmønster, hører på de hva de tenker, hva de syns. Snakker gjerne med arbeidsgiver. Ja, en del ulike sånne typer. Det kan du søke informasjon på internett eller andre ting. Hvis det ikke går, og hvis du ønsker å gjøre noe mer videre med det, så kan man fra annen type avhengighetsforskning, så ser man at det kognitiv atferdsbasert terapi som virker best. Det vet vi fra studier med gode kontrollbetingelser. Det vil si at man går inn og jobber med tanker, tankerestrukturering, for eksempel å gå fra tanker som jeg kan ikke til jeg kan, jeg klarer ikke til jeg klarer, altså hvor man på en måte reformulerer noen automatiske tanker som man gjerne har og snakker til seg selv, altså selvinstruksjoner selvsnakke, for det tenker man igjen påvirker både tanker og følelser så det en type metode. På et organisatorisk nivå så det jo noe vi kan gjøre der også. Jeg tenker arbeidsgiver vil være tjent med å sette den type tematikk på agendaen. Altså hvordan ser det ut hos oss? Og prøve å legge heller til rette for det å skape jobbengasjement som vi vet forbundet med bedre prestasjoner blant ansatte. Og vi vet også at for å få til jobbengasjement så snakker man om god lederstil I organisasjonen og en del andre ting som må tilrettelegges der. Og arbeidsgiver kan gjøre mye I forhold til de tingene der, drive med lederutvikling, work-life balance og sette det også på agendaen. For nettopp å skape fokus og for å hjelpe til å på en måte komme oss vekk fra arbeidsnarkomani til jobbengasjement. Men det vel bedre å være arbeidsnarkoman enn arbeidsledig? Jeg tenker da snakker vi om to ytterpunkter. Og ytterpunkter ikke noe alltid like bra. Vi befinner oss vanligvis alle innenfor disse ytterpunktene på et eller annet nivå. Balanse jo det som kanskje vil være det beste, men balanse betyr ikke lik fordeling på ulike områder for alle. Altså, det ikke one size fits all I disse spørsmålene her. Arbeidsledighet får man jo ofte høre roten til veldig mye vondt, og det det. Og da inne på dette med tid, det jo ikke alle som har dårlig tid, du har jo de som har veldig god tid nettopp, de som arbeidsledige og de som gjerne sykemeldte, men de har det dårlig med den gode tiden sin. Det vanskelig å gå og være arbeidsledig, og det å ha en jobb og I det hele tatt, det å føle seg brukende til noe, dette med å ha meningsfull I livet, være en del av samfunnet, jo helt essensielt for vårt velvære. Ja. Tusen takk, og det var den tiden vi fikk tid til I dag også. Takk for samtalen, psykolog og forsker på arbeidsnarkomani, Cecilie Skau-Andreasen. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Arbeidsnarkoman eller ikke? Jeg for min del skal videre til neste jobb, og etter det videre til en jobb, og en til en etter det. Grenseløst uansett tilbake neste uke til samme tid. Olav G. takker for seg, og hei og hopp I det, men jobb nå 8 timer om dagen, det holder det. Eller at et flyndreskinn kan konkurrere med de flotteste afrikanske slangeskinn. Gamle sko. Gamle sko, flyndreskinn, gamle sko, Gamle sko blir nesten som nye. Gamle sko flyndreskinn. Gamle sko. Gamle sko flyndreskinn. Gamle sko blir nesten som nye. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko. Det nesten som nye. Forretningen har fullt hus hele dagen. Gamle sko blir nesten som nye.